Orbán Viktor tiszteletdíja pedig a duplájára, havi bruttó 3,5 millió forintra emelkedne. Én értem, hogy mindenki hirtelen előáll igényekkel, részben fejlesztési, részben fizetésemelési igényekkel, ráadásul magasakkal, 20-30-40%-okról, meg duplázásokról beszélnek. Gulyás Gergely is benyújtott egy törvényjavaslatot péntek este, ami indítványozza, hogy a kormánytagok fizetését ezután ne valami állandó alaphoz, például a minimálbérhez kössék, hanem azt a miniszterelnök szabadon határozhassa meg. Nem most van az ideje annak, hogy előre tudjunk lépni egyet vagy kettőt, mondjuk fejlesztésekben, vagy akár bérkérdése. Most annak van itt az ideje, hogy megvédjük azt, amit elértünk. Tehát a siker, az eredmény ma az, ha nem csúszunk vissza. Azaz Orbán Viktor mostani 1,5 milliós fizetése havi bruttó 3,5 millióra emelkedne. Emellé jár neki képviselői alapfizetése a havi fix 1,3 millió forint. Deák Dániel szerint ebben semmi kivetnivaló nincsen. Na, üdv mindenkinek a Rottenbiller utcából! Ez itt a Kókusz csoport! De így nincs értelme, hogy nincs bemondva. Te ki mikor mondtad be utoljára? Amikor még 50 ezer voltak. Azok voltak még az idők. Még 50 ezer a kata. És 50 ezer marad a kata. Ez egy dolog, hogy nem fog tudni használni. Voltam nyaralni, csak hogy ajánlom, mert belföldön nyaraltunk a Tiszatónál, és tök jó hely. Ilyen összcsaládi nyaralás volt, voltunk, vagy 20-25-en. Társasozgattunk, főleg a mamámat nagyon rá. Mindig ki van tőlem, hogy új társasokat viszek, most is ki volt, de megtanítottam a kaszkádiát, és rá ilyen függővé vált, nem tudott másra játszani, jó játék, és azóta pont megnyerte az évjátékát amúgy. Ajánlom a kaszkádiát, jó kis játék, hogyha ilyen az a játékra vágytok. Ott nyaralgattunk, és tök szép hely, tényleg így mentünk a motoros csónakkal, és gyönyörű. És azon gondolkoztam, hogy ilyen rohadt szép helyek vannak Magyarországon, az tök jó, ebből lehetne egyszer sorozatot csinálni. Két gyerekkel a nyaralás az nem pihenés, azt is azért hozzá kell tennem. Szóval így, amikor alszanak délután, ha sikerül, hogy egyszerre aludjanak, akkor van pár órád így, vagy neked is aludni. Hát én általában társasoztam, akkor meg este, amikor alszanak, amúgy napközben azért sokat nem tud pihenni az ember. Ja igen, van légkondi, amíg elmentem, beszerelték a légkondikat. Tök jó. Szeptember egyik tudjuk használni őket, aztán minden ilyen bekapcsolás 10.000 forintba fog kerülni. De nem mi fizettük a légkondit, hát kísértük a tulajnál, mi ezt a helyet béreljük, és amúgy is volt itt 3 légkondi, amiben már egyik sem működött, úgyhogy ez a tulajnak volt egy tartozása már. Augusztus 1-től van az új rezsi? Azt hittem az is szeptembertől. Ó, bazdmeg. Pedig augusztus azért meleg lesz. Azt hittem, hogy legalább egy hónapig kielveszhetjük, hogy van végre légkondink. Azért az a nyugodt nyaralás sem volt olyan nyugodt, és amúgy pont a tek is nyaralni volt külön, és Orbánék belepiszkítottak a nyaralásunkba. Az előző héten így visszajön az ember, és így ég minden. Ég minden. Régen voltam stresszes, hogy így nehezebben alszom el, de azért előző héten átéltem olyanokat, hogy na, mi a szar lesz? Na mi lesz? Mi a fasz lesz? Mi lesz? Kicsit erről beszélek. Nem csak megpróbálom összefoglalni a dolgot, meg egy kicsit így a személyes vonatkozásokról is. Nyert a nézettségnek már nem olyan aktuális ez a dolog. Nem tudtam hirtelen reagálni, mert nyaraltam. Viszont legalább át lehetett gondolni ezeket a dolgokat, legalább csitultak a kedélyek, egy kicsit tisztult minden, úgyhogy egy kicsit tisztább fejjel lehet most beszélni az elmúlt hét fejleményeiről. Próbáltam mindent belevenni, nem csak a katáról fogok beszélni, de nyilván arról is. Régen sokkal fájóbb lett volna, most már nekem már amúgy tavaly szétcseszték a katát amúgy. Mondjuk aki a YouTube-ból kapja a fizut, az annak ugyanúgy 3 milliós volt a YouTube-ról a határ. Hiába az egyértelműen nem bújtatott foglalkozás, külföldről jön az a pénz, szóval ezzel már akkor lépni kellett valamit. De attól még én is ugyanúgy katás is vagyok, voltam, most már lassan úgy kell fogalmazni, és szerintem 2014 óta katás vagyok. Ügynökségeknek videóztam, vágtam több helyre, azt meg máshogy nem lehetett, szóval ott nem alkalmaznak, hanem projektalapokon vagy, meg ilyenek. Nem tudom, mi lesz a régi testvéreimmel, akik vágók, operatőrök különböző helyeken, gyártásvezetők, akik ugyanúgy projektekre szerződnek le. Pont ez a kreatív szakma, amiből én jövök, az jól megszoptja. Kata dolgot, ez több irányból gondoltam megközelíteni. Az első, ami független attól, hogy mi van a törvényben. Először is az, hogy milyen körülmények között vezették be, és szerintem ez legalább akkor, hanem még nagyobb probléma, mint maga az, hogy most milyen az új jogszabály. Alapból nyilván tök ironikus, hogy pont ugye azon is aggódhattam, hogy éppen Amerikával megszűnt az adóegyezményünk, ami miatt mondjuk a YouTube bevételem nincs kétszer megadóztatva, mindegy, ez csak ilyen plusz dolog. Magyarország nem volt hajlandó megszavazni a 15%-os minimum adót az ilyen multicégekre, nem olyan sok, de hát látszik, hogy Magyarországnak akkor egyetlen előnye így megszűnne, hogy nem nagyon kér adót a multis cégektől, azért elég szomorú, hogy ezzel tudunk kitűnni így a világban, na mindegy. Ezután ugye megszüntetik a katát, amit hát ez ilyen kis egyéni vállalkozókat jól megszopatják. Szóval ez is egy ironikus dolog, pont egyszerre történt, hogy ki a fontosabb a kormánynak, ebből látszik, hogy nem, a multikat nehogy valami rendes adót szedjünk be, de a kis vállalkozásokat ezt most basszunk ki velük. Egy ideig nem is tudtam, hogy van ez a kamaradíj. Én 5 évig nem fizettem, de aztán egybe, pont amikor Covid volt, és semmi pénzem nem volt, akkor egybe beszedték tőlem a kamarai díjat, és ez évente 5000 forintot kell fizetni katásként kamarai díjra, ami arra van, hogy ezek képviseljék az érdekeidet. Amúgy nyilván nem arra van csak, hogy valami havernak kitaláltak valami dolgot, hogy valamilyen címen tudjanak neki pénzt adni. 15 milliós órái vannak, vagy 12 milliós órái, ugye a Paraglászlónak, jól mondom a nevét? Féreg. Ő az, aki mondta, hogy a tanároknak mit kell nyáron csak pihenni, meg ilyenek, meg hazamennek, azt csilleznek. Teljesen vakon van az ember. Ő kellett volna, hogy kiálljon a katások érdeke mellett, hát nem nagyon sikerült. Ja, a tűzoltókat, meg mit mondod, a tűzoltókat, meg az adrenalin az, ami kárpótolja azért, hogy nem kapnak emberi fizetést. Szóval vicces ez a csávó, ő képviselt minket, de igazából a bevezetésben még az volt a legszarabb szerintem, és ami miatt már az EU is szólt nekünk többször, hogy ezt azért kicsit így a jogállamtól messze áll ez a fajta törvényalkotás, hogy így egy hetese derült ki ez az egész, amikor nyaraltam ezt a szart, de mire most csinálom a streamet róla, már a Novák Katalin is aláírta. Ennyi idő alatt átbaszták az egészet. És ilyen rövid határidővel, hogy gyakorlatilag, hát Hollik szerint, igen, még 3 hónap van. Még egyszer ugye 3 hónap múlva lép ez életbe, tehát szeptember 1-től, tehát van idő a felkészülésre. Szeptember 1-ig, de amúgy igazából inkább 1,5 hónapja volt az embernek, szóval teljesen aláás egy csomó dolgot, amiről szólnia kéne a törvényalkotásnak, hogy valamennyire átlátható legyen, tervezhető, hogyha kibaszol 400 000 emberrel, akkor legalább időt kell hagyni, hogy átálljanak valami más, hogy kitalálják a dolgokat. Főleg, mert a kata az ugye éves szinten van meghatározva a keret is, ezért így az emberek így mondjuk azt mondja, hogy jó, akkor ez a keretem, lehet, hogy mondjuk tudom is én, kevesebb a bevételem tavasszal, meg nyáron, de mondjuk ősszel több lesz. És akkor így jó, akkor így ki fogok jönni, és így megtervezed az évet. De ezért nem szoktak ki adóévközben nagyon így adó törvényeket, főleg ennyire nagy volumenű adó törvényeket megváltoztatni. 400 000 ember egyszerre megrohanja az összes könyvelőt, akkor egyszerűen 460 000 ember. Nem lesz elég könyvelő, aki ezt kiszolgálja. Ennyi idő alatt nem is termelődnek új könyvelők a piacon, hogy ezt kiszolgálják. De minden más adónemhez amúgy kell könyvelő. Ez így nem túl korrekt ennyire gyorsan átverni ilyen törvényeket, és nem is érzi az ember annyira indokoltnak. Szóval, ha már tényleg meg akarják szüntetni ezt az egészet, mert gyakorlatban megszüntették, akkor legalább januárban várhattak volna, hogy januárig mindenki kitalálja, hogy mit akar. Mert azt gondolom, hogy egy jogállamban, egy államban az, hogy az ember tervezni tudjon, az fontos. Ezek felnőtt emberek, akik tervezik az évet, akik dolgoznak, akiknek családjuk van, nem úgy van, hogy egyik hónapról a másikra ezt megszünteted. Mert itt nem lehet felnőtt életet élni. Mindenről szokott nemzeti konzultáció lenni, de ezt fontos volt 24 órát átverni. Szoktunk viccelődni ezen a taxis maffián, ami itthon megy, és hát nyilván csak a taxisokkal kivételezett a kormány, mert hogy nekik nem oldható meg, hogy ne számlázzanak cégeknek, mint hogyha a katások nagy részének amúgy megoldható lenne. Aki nem tudná mostantól, hogy cégeknek nem lehet számlázni katásként, de alapból általában cégek szoktak számlát kérni, szóval tökéletes, hogy felemelték 18 millióig lehet mostantól magánszemélynek számlázni, de hát magánszemély általában ritkán kér számlát. Mondjuk egy grafikusnak hányszor szoktak magánszemélyeknek? De itt nem láttak gondot. De a taxisok, akik amúgy különböző taxis cégekben vannak, ami még közelebb is van szerintem a bújtatott foglalkozáshoz, mint egy csomó másik, azoknál egyszerűen nem lehet megoldani. És az annyira így lesül az ember arcáról a bőr, hogy így mindenki tudja, hogy bazdmeg taxisoknak mekkora érdekvédelme van itthon, és amúgy nem a taxisokat hibáztatom, mert ő az, akik jól csinálják, nekik legalább van valami érdekvédelmük, ők legalább ki tudnak állni. Tanároknak lenne ekkora érdekvédelmük, akkor még az is lehet, hogy emberi fizetést kapnának a következő 10 évben. Mindegy, a taxisoktól valamiért fél a kormány, biztos vannak ilyen szálak, amiről nem tudunk, meg félnek, hogy le tudják zárni a hidakat, tudom is én. Ja, hát az Ubert is kinyírták a kedvükért. A kedvükért sok minden, de a taxisoknak még így se elégedettek, mert hogy 12 millióig az áfás határ megmaradt. Szerintem ironikus ez, hogy a taxisok itthon az egyetlen, akik össze tudnak fogni, de amúgy valahol egy kicsit logikusnak is érzem, mert mondjuk a videósoknak lenne egy szervezete, ott mindig lenne, aki nem tartja be mondjuk a dolgokat, és inkább aláás másoknak árban. És akkor ezt megteheti. De a taxisoknál, mivel fix ára kell dolgozniuk, államilag meg van határozva, hogy mi az áruk, ezért úgyse tudnak egymás alá ajánlani, ezért ők rendesen összefogtak és kiálltak az érdekeikkel. Na aztán ki tudja, hogy miket tudnak, milyen politikusokat szállítottak el, milyen kurvákhoz. Ezek a bevezetéssel kapcsolatos vicces dolgok. Nem túl nagy profizmusról árulkodnak. A legújabb az, hogy a Könyvelők Országos Szövetsége felhívta ugye a figyelmet arra, hogy rosszul van megfogalmazva a törvény, és emiatt nem lehet átmenni a általányi adózásba. Amit mondtak, hogy oda menjenek át az összes katás. Ilyen, hogyha másfél nap alatt kell átnyomni egy törvényt, akkor lesznek benne ilyen hibák. Közben így azt írjátok a cseten, hogy ezekben a percekben átment az ispán törvény is, meg a vármegye is. Ez jó, az fontos, nem tudom, ez annyira szürreális, mint egy paródiában élnénk, de hát ez már csak ilyen lábjegyzet az egészre. Azt tanácsom mindenkinek, akinek van munkája és van állása, hogy az becsülje meg, és tegyen meg mindent annak érdekében, hogy meg is tudja tartani, mert a következő hónapokban már európai gazdasági visszaeséssel kell számolni. De aztán nézzük Katát, magát a Kata törvényt, hogy sikerült megoldani, mert rengeteg embernek rengeteg ötlete volt. Nyilván a bújtatott foglalkoztatás az tényleg probléma volt. Sajnos azért is van ez, mert itthon a munkát terhelő adók azok világbajnokok. Nem csak, hogy a rohadt nagy a különbség a bruttód és a nettód között, hanem még a cégnek ugye azon felül is vannak bérköltségei. De tegyük fel, mondjuk van 500 ezer forint bruttó béred, és akkor tök jó vagy. Nettó havi béred 330-2000, a havi bérköltség viszont 565 000, szóval bruttod 500, még 65 000-et azon felül is fizet a cég. Szóval nem olyan könnyű csak úgy felvenni valakit alkalmazottnak, mert eléggé sok adó rámegy. Ja, és nyilván a fizetésed után, amit még kézhez kapsz, amikor fizetsz a boltban, akkor még 27% áfa azon is van, nem mindenen, de sok dolgon, meg még chipszadó, meg ilyenek. Amit most ugye emeltek egy csomót, és nem csak cukros, és nagyon sok ételre pluszadót raktak rá, de ez ilyen kis lábjegyzet most. Szerintem nem csak az lett volna a megoldás, hogy igen, a Kata az nagyon kevés adót fizet egy alkalmazotthoz képest, de az alkalmazotti adóteher is példátlanul sok. Ahelyett, hogy ezt valahogy orvosolta volna az állam, hogy meg a bújtatott foglalkoztatást kiszűrje, amit már 3 milliós kerettel sem sikerült, mert engem mondjuk jól megszopadtak, mert hiába nyilván nem vagyok a YouTube alkalmazásában, nekem is ott volt a 3 milliós korlát, de egy cég, aki ilyen bújtatott foglalkoztatást csinál, nekik aztán nem nagy dolog, hogy csinálnak még cégeket, mert egy cégnek egy újabb cégeket csinálni, az kb. Nulla költség, de ez a kollektív bűnösség, hogy akkor mindenki szopja meg, az sem egy ilyen megoldás, nem gondolom egy jó megoldásnak. Manapság ugye már mindent online kell számlázni, szóval minden számlát lát a NAV. Manapság már meg lehet írni olyan algoritmusokat, ami nagyjából így látja, hogyha valami bújtatott foglalkoztatás, ami rögtön jelez, hogy figyelj, ez az ember minden hónapban ugyanannyit számláz ugyanannak a cégnek. Lehet látni ilyen, hogy mondjam, ilyen különböző bújtatott, tipikus bújtatott foglalkozás szerű mintákat, és azt és azt utána le lehet ellenőrizni, ami nyilván a NAV-nak energia lenne azokat le ellenőrizni, de hát mondjuk ezért fizetjük őket. De mindegy, arra gondoltak, hogy ez azért túlzás lenne a 21. század dolgot így segítségül hívni, és hát tudjuk, hogy a kata olcsó volt, bár attól függ kinek, mert mondjuk aki mondjuk 300 ezeret számlázott egy hónapban, vagy 200 ezeret, mert éppen csak beindult a vállalkozása, vagy csak mellékállásba csinálta, az külön nem értem, hogy már mellékállásba sem lehet. Szóval rendesen alkalmazottként fizeted az adót, és mellékállásban sem csinálhatod a katát, ami tényleg nem logikus nekem, mert itt csomóan vannak, akinek van egy főállásuk, de hát még bedolgoznak ide-oda mellékállásba. Nem csinálhatod. Pedig az már egyértelműen nem bújtatott foglalkozás, nem mindegy. Nagyon sok alternatív megoldás lett volna, ami emeli az adót, sávosítja, de úgy gondolták, hogy az már energia lenne, ezt megcsinálni, inkább basszunk ki mindenkivel. Még egy 1%-nak is örült volna bárki, azt mondják, hogy 20% mostantól kész. De az, hogy az átalányban, amiben most lehet, hogy át se lehet menni egy hiba miatt, olyan feleslegesen túl van bonyolítva, hogy már csak könyvelővel lehet ezt épésszel bírni. A katát még pont lehetett könyvelő nélkül, ilyen könyvelő nélkül nyomtam a katát. Ánykát használni az még mindig röhely, hogy 2022-ben ányká létezik. De nagyon egyszerű volt szüneteltetni, általában minden egyszerű volt, és egy kicsit belástad magad, akkor nem kellett könyvelő neked a katához. De most az általány az ilyen túl van bonyolítva nagyon, tényleg minden online. Ott lenne, hogy itt van ennyi számlát állítottál ki, egy kormányzati honlapon ott van, hogy kiállítottál, tudom is én, 500 ezernyi számlát ebbe a hónapba, itt a 20%, ennyi az adó, fizess be bankkártyával vagy átutalással. Puff, rányomsz és mehetsz tovább. Nem lehet ez 2022-ben megoldani, túl kell bonyolítani, bazdmeg. Mindegy, nem volt ez érdeke, hogy ezt rendesen megcsinálják. Vicces, hogy annyi fajta módon meg lehetett volna ezt csinálni, és egyik se sikerült. Akinek megéri továbbra is a kata, mert főleg olyan ügyfelei vannak, akik magánszemélyek, már neki se éri meg annyira, mert nem tud elmenni, hogy egy cég hívja. Egy vízvezeték szerelő is kimegy mindenkihez, de hogyha valamilyen épületbe hívnak, ahol a cég van, és ahol a cég az nem tud csak úgy pénzt odaadni neki, hanem az valami céges számla kell, főleg a cégből úgy lehet csak pénzt kivenni, hogyha van valami számla, ők nem tudják elhívni. És emiatt nem fog átmenni általányra, és akkor majd jól megszopja mindenki. Nyaralásra, mint ez szembe jut, hogy ugye a mi családunkban nagyon sok egészségügy is van. Az egészségügyben is nagyon sok helyen katásként dolgoznak be ide-oda-amoda. Ha valamelyik szektorral nem baszakadnék most az egészségügy, így is van elég gondjuk, így is hiány van mindenkiből, és az a megoldás, hogy akkor mostantól nem dolgozik be oda. Kész. Hát ezt jól megoldották. Vigykájék, így is tök jó volt az egészségügy. Szóval a taxisok azok fontos, hogy benne maradjanak, de az egészségügyisek, hát ezzel nem, nincs mit tenni. Ó, bazd meg. Nem baj, legalább főispánok vannak mostantól. Azt nem kell bevezetniük, hogy mi jobbágyok legyünk, mert már azok vagyunk a szemükben. Legalább annyi gesztus lehetett volna, hogy valami, jó, akkor itt az általányadózás, de csinálunk rá egy honlapot, hogy egyszerűbb legyen mindenkinek, hogy ne kelljen mindenkinek könyvelőhöz rohanni, hanem itt van általányadózás.hu, bejelentkezel, ott vannak a számlák kiállítva, ott van, hogy mennyit fizetsz, miért, mennyit kell. Szerintem ezt egy tehetséges informatikus ezt így megcsinálta volna egy nap alatt, de hát nem tudta volna kinek kiszámlázni. De mindegy, nem az volt az érdek, hogy bárkinek jó legyen. Aztán persze látom azt is, hogy megy a magyarázás különböző helyeken, akik itt főleg ilyen Facebook huszárok, meg ilyen mindenféle helyen kommentekben, hogy a kata amúgy is adócsalás volt, meg ilyenek, hogy végre rendesen adózni kell a másoknak is. Dögöljön meg a szomszéd tehene hozzáállás, hogy bazzeg, nekem egy csomó adót be kellett fizetnem, úgyhogy akkor most már neked is, és nekem ettől most jobb. Vicces, hogy a katásokat adócsalózzák, miközben rengeteg valódi adócsaló van, és aki katázott, az általában legalább tényleg számlázott. Az volt a lényege. De most majd visszajöhetnek azok, amikor már számlát se adnak, és az akkor tényleg sokkal jobb. Másfelől ez a kata úgy beszélnek az emberekről, mintha nem lett volna bárki számára elérhető. Szóval ez nem egy kiváltság volt, hogy így a katásnak születni kellett, hanem bárki választhatta. De azon örvendeni, hogy megszűnnek az embernek, és hirtelen több százezerrel több adóteher hullik a nyakába egy csomó embernek, az szerintem nem túl korrekt, mert tényleg, főleg, hogy ilyen hirtelen az, hogy ezek rendes, dolgozó emberek, családos emberek, akik gyerekeket tartanak el, vannak egy csomó kiskeresetőek köztük, és amúgy senki sem akar több adót fizetni, mint amúgy kell. Szóval azt sem értem, az is egy rohadt álszent dolognak tartom, hogy miért nem fizettél többet. Most tényleg, hogyha neked ott lenne mondjuk havi 350 ezer forintos kereseted, amiből 50 ezeret leadózol, akkor ki az a faszom az, aki nehogy fizethetnék még többet? Hogy nehogy a Jóska Pistának a Facebookon kommentekben fájjon a feje ezen. De amúgy akkor elmondom, hogy azt sem gondolom, hogy korrekt, hogy ugyanannyi adót kéne fizetni, mint egy alkalmazottnak. Soroljuk fel, hogy az a kata az nem olyan, nem ugyanolyan, mint egy alkalmazott lét, úgyhogy mindenképp szerintem vállalkozóként kevesebb adót kell fizetni valamennyire, és ez a logikus, mert vannak alternatív költségei. Például alapból, hogyha valaki vállalkozik, az nyilván egy másfajta kockázatot vállal, mint az, akinek ott van a cég és termeli, adja neki a munkát, adja neki a havi pénzt. Egy vállalkozásnál minden munkát neked kell megszerezni. Kockázat, amit valamennyire szerintem támogatnia kell az államnak, hogy az emberek vállalkozzanak, mert az viszi előre amúgy az országot, hogy az embereknek van vállalkozási kedve. Ez hosszú távon jó. Másfelől meg nagyon sok előny, ami ott van egy alkalmazotti dolognál, az nincs a katánál. Szóval nincs olyan, hogy fizetett szabadság. A katánál nincs. Ha én elmegyek katásként két hétre nyaralni, a 0 forintot keresek addig. Nincs betegszabadság, minimális összeg megy a nyugdíjkasszába, szóval sokkal kevesebb lesz a nyugdíjad, de ez egy olyan dolog, hogy ez egy felnőtt ember eldönteti, hogy neki nem kell annyi nyugdíj, és mondjuk akkor most megpróbálja megteremteni azokat a dolgokat, amiből majd él nyugdíjas korába, már ha megéli, nem valószínű, főleg egy katásként. Főleg ezek van az időkben, amennyit stresszelnek az emberek. Hogyha gyereket szül egy katás, akkor sokkal kevesebbet fogok kapni az államtól. A hitelképességet katásként első kézből tapasztaltam meg, lófasz. Szóval ha katásként hitelt fölvenni, szinte lehetetlen, kell egy adóstárs. De igazából onnan is nézheted, hogy nagyon sok előnyöd van alkalmazottként, amit nem kapsz meg katásként, és nagyon sok előny van cégként, amit ugyanúgy nem kapsz meg katásként, szóval egy cég a saját pénzéből vehet bármilyen eszközt, amit nem kell adózni, és sőt még csökkenti sokszor az adóalapot, visszakapja az áfát, szóval rengeteg előny jár egy KFT-be, egy alkalmazott léttel, ami egyik sincs benne a katában. Szóval egy katás például nem tudja az adó előtti pénzét költeni eszközökre. Te alkalmazottként bejársz egy irodába, meg ilyenek, az tök jó, de egy katásnak ezt is a saját pénzéből kell kigazdálkodnia, hogy irodát bérel meg ilyenek. Ezért van az, hogy kevesebb pénz a kata. És még így is az 50 ezer lehet, hogy így is túl kevés, de hát ezt feljebb lehetett volna emelni, vagy valami hészszerű dolgot rakni. Csak azt nem lehet így összemérni, hogy vállalkozás, meg alkalmazotti lét, mert teljesen más, hogy működik a kettő. Nem lehet elvárni, hogy ugyanazt a adót ugyanúgy fizessék, miközben teljesen más előnyöket nem kapnak meg, amit mondjuk megkap egy alkalmazott. Azt meg azért mindenki tudja, hogy aki igazán sokat keres, aki igazán tényleg sokat keres, az nem katázik. Na, neres milliárdosok, higgyük el, hogy nem katáznak. Azok a katásként is keveset kell adózni, de egy neres milliárdos megoldja, hogy még annyit se kelljen adóznia, kiveszi valahogy a pénzt, vagy kiviszi külföldre, vagy átfolyatja, mint ugye a kamara elnökünk offshore cégeken keresztül. Szóval aki tényleg sok pénzt keres, aki tényleg kerüli az adót, azok nem a katásból szoktak kikerülni, hanem a multikból, a milliárdosokból, akik addig rakják ide-oda a pénzt, amíg hirtelen már alig kell, vagy nem kell adózniuk. Fontos lenne szerintem egy államnak bátorítani az embereket a vállalkozásokra. Ha csak nem azt szeretnénk, hogy csak a külföldi multik bejöjjenek és felszívják a munkaerőt, mert amúgy most általában a külföldi multikhoz érdemes lenni, mert ott legalább normális fizetés van, meg van esélye rá, hogy kimenekülhetsz külföldre velük. Nem tudom, miért vagy itt, mert balfasz vagy azért. De szerintem egy államnak fontos lenne inspirálni az embereket, a vállalkozásokat segíteni, mert egy-egy ilyen kis vállalkozásból nőhet ki aztán olyan nagy dolgok, amik akár külföldre is tovább tudnak terjedni. Úgyhogy más nem, azért azt valami olyasmit meghagytam volna, hogy a kezdő vállalkozások az első 1-2-3 évben valami kedvezményt kapjanak. Mert így, hogy most mindenki rögtön bedobnád egy átalányadozásba, ami átláthatatlan, rögtön sokkal több költsége van, adminisztratív költsége van, stb. Sokkal nehezebben veszik majd rá magukat arra, hogy elinduljanak ezen az úton. Szóval, ha más nem, én a kezdő vállalkozásokat mindenképp valamivel ösztönözném, vagy valami egyszerűsített adózást nekik adnék. Na mindegy. Ez csak az én hülyeségem, de szerintem egy vállalkozásokat mindenképp inspirálnia kéne egy államnak, mert azokból nőhetnek ki olyan dolgok, amire később büszkék vagyunk. És akár utána foglalkoztathat magyar embereket, magyar vállalkozások. Csak ahhoz az kell, hogy segítsd el elindulni őket. Következő pont, hogy mi lesz ezután. Nem csak a katások, akik átmennek majd más adózási formába, szívják meg, hanem nyilván mindenki meg fogja szívni, mert minden, ez alapvető gazdasági dolog, hogy minden ilyen költség az át lesz hárítva a vevőre. Ennyivel nem tudják megnövelni, de mindennek szép lassan majd növekszik az ára. Amúgy is növekszik a rohadt nagy infláció miatt, de még növekedni fog mindennek az ára továbbra is. Leginkább azokat féltem, akik így mostanában kezdtek, vagy szerettek volna kezdeni vállalkozást, kicsit elbizonytalanodtak, hogy ezzel mi legyen. Ez az egyik legnagyobb bűne, azon kívül, hogy teljesen nonsens, hogy ilyen hamar átverték ezt a dolgot, és nem hagynak az embereket időt átállni. Még egy hozzászólás. Kecskeméten a megyei kórházban az orvosok többsége katásként tartott ügyeletet. Most azt mondja, hogy nem lesz, aki ügyeletet tartson. Egyébként az urológia is most szűnt meg a kórházban, úgyhogy ezután a megyei kórházból Budapest és Szegedre fogják küldeni az embereket. Nevetséges, hogy az amúgy is haldokló egészségügyben nem kivételeznek, de a taxisokkal igen, oké. Okay. Megvan a prioritás ennek az államnak is. Amit így még így összefoglalásként erről a katás szarról tudok mondani, az, hogy az egész ilyen, az az elborzasztó benne szerintem, hogy nem azt látod, hogy hogy a kormány, a kép kormányoz, egy szakértők ülnek ott, meg olyan emberek, akik értenek hozzá. Ilyen dilettánsnak érződik az egész, hogy nagyon sietni kellett, nulla szakmaiság van ebben az egészben, egyértelműen barom érveket hoznak föl, az indoklásaik bármilyen két agysejtel átlátod, hogy hülyeség, nesze semmi fogd meg jól, és akkor ők vezetik az országot. Pedig ezt lehetett volna normálisan is csinálni szerintem, még akkor is, hogyha kicseszik a katát, akkor is lehetett volna. De az, hogy vagy nagyon kell sietni, mert nem tudom ettől mit várnak, mennyi milliárdot várnak el, amit valószínűleg nem fog bejönni, de ha meg hirtelen, ennyire hirtelen kell nekik pénz, mert összeomlik az ország, akkor meg azért dilettánsok. És közben nyilván másik oldalról meg a rezsicsökkentést is offolták. Dolog, amivel ijeszgettek, hogyha megnyeri a baloldal, eltörlik a rezsicsökkentést. Márki-Zay Péter szinte minden nap előáll egy megszorító ötlettel, és nincs ez másként a rezsi az energiaárak témája kapcsán sem. Erről ír az Origo. És ő inkább spórolással csökkenteni a rezsit. Télen például arra kérni az embereket, hogy kevesebbet fűtsenek. Hogy átgondoljuk, hogy akkor biztos minden nap kell a mosógépnek, de most mondtam egy tipikus dolgot, hogy várjunk 4-5 napig együtt mosás alkalmas ruháknak az együtt mosására. Személyesen egyébként tervez alakítani a fogyasztási szokásain? Télen akár kevesebbet fűteni, vagy valamilyen hasonló spórolásra készül? Én mindenképp igen. Szerintem ki fogom tudni fizetni. Az Origo azt írta, a baloldal miniszterelnök jelöltje szinte minden nap előáll egy megszorító ötlettel. Az a baj ezekkel a felelőtlen lépésekkel, mint a rezsicsökkentés is, hogy ezeket nagyon könnyű megígérni, megadni, és rendkívül nehéz megszüntetni. Az Origo arról is írt, a baloldali jelöltnek hasonló gondolatai voltak a benzinárakról is, de Márki-Zay Péter azt is mondta, hogy szerinte a Fidesz-féle rezsicsökkentés fenntarthatatlan, és szerint az igazi spórolás az, amit egy hódmezővásárhelyi idős otthon felújításával épp ő valósít. Napelemek vannak a tetőn, ami megtermeli az áram egy jó részét. Hogy valószínű, hogy ezt kicsit át kell gondolniuk, energiafelhasználás. Hogy a napelemmel ki kell egészíteni valószínű a lakások energia háztartását, és még sorolhatnám. Hogy leszigeteltük a falakat, ami és nyilázárókat cseréltünk, ami pedig lecsökkenti a fogyasztást. Kizárható-e az, hogy az elkövetkezendő egy évben lesznek megszorítások Magyarországon? Kizárható. Külön ironikus, amikor a kormány arról beszél, hogy hát spórolni kell, amiről még egy hónapja még kirögte azt, aki azt mondta, hogy spórolni akar. Sőt, Márki-Zay Péter ellen úgy hergeltek, hogy a Márki-Zay azt mondja, hogy spóroljak, ez az igazi rezsicsökkentés, erre ugyanazt megcsinálták. Ez fantasztikus. Katát átverték ilyen felháborító módon, és gyorsan bedobták Ez ilyen tipikus ilyen fideszes dolog, hogy rádobták a katás felháborodásra gyors ezt a rezsit is, hát egy kicsit egymástól elveszél. Ez a kata felháborodás árnyékában annyira nem fognak az emberek ezen a rezsin háborogni, mert amúgy amikor még ezt a rezsis dolgot bejelentették, még kisebb voltak dolgozva a részletek, és mindenki találgatott, hogy milyen szar lesz, és aztán majd nyilván bejelentették, hogy annyira szar nem lesz, és még ők lesznek a jó fejek, mindegy. Nem tudom, hogy most... Még mindig úgy van, hogy egy belpesti Lipsi ugyanannyi az átlag fogyasztása, mint egy négyfős családnak. Lehet, hogy azóta már ezt, mire ezt kimegy a videó, már egy kicsit látták, hogy mik voltak a problémák, és ezen bezzek tudtak egy kicsit változtatni. Politikusok fizetései nőttek, mostantól Vármegye van, meg ispánok. Tényleg zseniális. És akkor azt mondják, hogy de itt még van rezsicsökkentés, Európában egyedüliként még van az átlagfogyasztási rezsivédelem. Nem véletlenül. Szóval itt nem tudnak megfizetni egyáltalán a családok, külföldön meg tudják fizetni, mert olyan fizetésük van. Hát aznak, aki el akar menni Magyarország, azt mondanám, hogy ez a legjobb hely Európában. Tehát nem érdemes, innen csak rosszabb helyre lehet menni, szerintem. Magyarország nehezebb helyzetben van, mint a gazdagabb nyugatiak. Mert igaz, hogy ott nincs rezsicsökkentés, és ezért teljes árat fizetnek, de a teljes rezsiár kifizetése kisebb hányadot képvisel az ő fizetésükben. De Magyarországon számos család esetében a rezsi elviszi nem a hatodát, hanem a harmadát, vagy esetenként a felét is a jövedelemnek, ezért kellett bevezetni a rezsicsökkentés politikáját. Innen csak rosszabb helyre lehet menni, szerintem. Hogy igazából itt a legjobb élni, de itt nem tudják megfizetni az emberek a rezsicsökkentés nélkül a gázárat, kint meg tudják fizetni. Főleg, hogy egy csomó északi országban alapból sokkal kevesebb bekerül az áram, mert nem minden országban ugyanannyi. Okay. Nyilván a nereseknek itt a legjobb élni. Értető, hogy jön a válság, be is vagyok én is egy kicsit szarva tőle, főleg így ekkora lakáshitellel, két gyerekkel, épp megszűnik a katám, meg minden ilyesmivel egy kicsit így, én is így gondolkozom, hogy pont mi lesz, és stresszelek rajta, pedig nem szoktam nagyon stresszelni, de majd lesz valahogy nem. Érdekes látni, pont ugye ezt mondtam a választás előtt, hogy ha nem nyeri meg az ellenzék, akkor adom, hogy a Fidesz nyakába hújon az a szar, amit eddig felépített. Felépített az, hogy tényleg ezekkel az árstoppokkal, a rezsicsökkentéssel így ilyen langyos vízbe altatta az embereket, hogy nyugi, nem kell megfizetned a világpiaci árakat, ezt nem lehet örökre fenntartani. A szocializmus is összeomlott többek között ezért is, nem csak ezért, de az, hogy mesterségesen dolgoztatni mindenkit nulla hozzáadott értékkel, az sem volt egy fenntartható dolog. Ahogy ez az árstopp, nem lehet az határon megállítani az árakat, és most minden a nyakukba hullik, és az emberek pedig megszokták, hogy hát de a határon megállnak az árak, nem, már nem sokáig. Jön a világválság, most az embereknek meg kell tanulni, hogy mindennek ára van. Így is drágul minden, az infláció se segít, úgyhogy jön a ultra szopó. Összeomlik épp a Orbánnak a mekkora királyok vagyunk álcája. Mi minden jobban tudunk, miközben itt van a legnagyobb szopódás éppen. Szeptembertől az emberek nagyot néznek, megkapják a rezsiszámlát, valószínűleg lassan vége lesz addigra a benzinárstopnak is, és akkor mi a fasz? Amúgy is már bemegyek a boltba, és 300 forint egy kifli. Valamikor csak le fog esni az embereknek, hogy ez nem úgy van, ahogy az Orbán mondta. Ja, mert ő megígérte, hogy se megszorítás nem lesz itt, se ár, semmi nem lesz. Nyilván mindent megígérte a választás előtt. Infláció minden országban van. Az élelmiszer árak is minden országban megy fel az áruk, csak van, ahol jobban meg tudják fizetni, van, ahol meg kevésbé. Közben az ellenzék is egy világi balfasz. Szarba vannak az Orbánék, és az ellenzék ezt nem tudja rendesen se tematizálni. Egy-kettő van, aki így valamit tud ezzel kezdeni, de az ellenzék az szokásos balfaszkodás, mert amúgy pont akarok majd a következő hetekben csinálni egy ilyen gondolat kísérletet, hogy ha én lennék és kapnék pár milliárdot valamelyik oligarchától, akkor hogy építenék fel egy teljesen új ellenzéket? Majd csináltunk egy ilyen gondolatkísérletet, ha gondoljátok. Szerintem érdekes lenne, hogy mit lehetne ezzel kezdeni. De ez majd erre majd visszatérünk. És most szerintem a Fidesz meetingeken is elég nagy a pánik, mert úgy érzem, hogy olyanok, mint egy elefánt a porcelánboltban. Úristen, honnan lesz még pénz? Jó, katta megszüntetni, mindegy. Nincsenek átgondolva a törvények, hibásan be vannak adva. Közben ispánságot, meg én... közben a Vármegyét meg megszavazzák. Azt se tudják, mi van szerintem. És most jön ki az, hogy dilettánsabbak, mint gondoltam. Nyilván békeidőben el lehet balfaszkodni, de amikor gyorsan kell jó döntéseket hozni, mert különben összeomlik az ország, akkor már megy a balfaszkodás. Elkényelmesedtek, az a baj. Elkényelmesedtek. Meg hát a válságot sem biztos, hogy komolyan veszik az emberek, mert az Orbánék non-stop arról beszélnek, hogy mindig csak válságban vagyunk. Volt a menekült válság, milyen válságok voltak, most van az energiaválság, volt a háborús válság, mindenféle állandóan ijeszgetnek mindennel, és, mert ez volt a retorikájuk lényege, hogy mindig ellenségek vannak, mindig valami krízis van, vészhelyzet van, és amikor itt van a tényleg az igazi krízis és vészhelyzet, már senki se veszi komolyan. Orbánék folyamatosan farkast kiáltottak, és amikor itt az igazi farkas, akkor majd mindenkit majd hidegzuhanyként fog érni. És még most is tudnak a Gyurcsányra mutogatni, amúgy ez fantasztikus. Én a Gyurcsány helyébe azt mondanám, hogy na jó van, én most már közéletből teljesen kivonok, oldjátok meg a gecibe. De közben a Gyurcsány is bazeng, ő olyan posztokat rak ki, hogy ő már készül, hogy átvegye a kormányzást, és Jézusom, komolyan bazd meg, itt tartunk még. És még ezek felett még úgy érzem, hogy ez már csak a hergelés miatt, ugye Európa legnagyobb tűzijátékát meg fogjuk tartani augusztus 20-án, ami titkosítva lett, hogy mennyi pénzbe kerül, szóval nyilván kurva sokba megkömen minek titkosítanák, de úgy érzem, hogy ez már csak azért is, hogy hergeljük az emberek, hogy mit tehetünk még meg. Éppen kurva nagy válságban mindenkit arra intünk, hogy ne használjon annyi gáz, ne használjon annyi áramot, cirkuszt a népnek, azt kell, tényleg. Miközben amúgy háromfajta vészhelyzet meg krízis van éppen szerintük is. Hivatalosan háborús vészhelyzet, energiavészhelyzet, meg tudom is én migrációs vészhelyzet, nem tudom, valaki keresse ki most, elméletileg 1 méterrel megmagasítják a kerítéseket a migráció miatt, az mennyibe fog kerülni? Ja, azt is elfogadták, hogy a vagyonnyilatkozatuk sem lesz már annyira nyilvános, mint eddig. 19 milliárdba kerül az, hogy 1 méteren megmagasítsák a kerítéseket. Ez fontos. Ilyen látszott baromságokra van pénz. Lehet, hogy azért lesz magasabb tényleg a kerítés, hogy megállítsák a benzinárakat ott, de kétlem, hogy sikerülni fog. Az a vicces tényleg látni, hogy még az ilyen propagandisták is nehezen tudják ezeket már megmagyarázni, de azért megmagyarázzák, hogy ez igazából miért jó. Deák Dani is napi 20 posztot kirak, hogy magyarázzák ezt a bizonyítványt, csak egyre nehezebb. Amikor az ember kézhez kapja, hogy alig elég valamire a pénz, azt már hiába magyarázott Facebook posztokban. Úgy érzem, hogy épp omlik össze az Orbánékre ez a szar, amit felépítettek, és így próbálják ilyen, mint a This is the End-ben, hogy így omladozik a fal, és ilyen celluxra így ragaszgatják, és így egy ideig lehet, csak aztán meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Persze abban biztos vagyok, hogy 4 év múlva is meg lesz a 2/3, szóval ezen azért nem aggódok. Mindegy, rengeteget fog dolgozni a következő egy évben, hogy legalább a lakáshitelemet ki tudjam fizetni, aztán a többit meg meglátjuk. Próbáljuk együtt túlélni ezt a következő előttünk álló fél évet mindenki. Nem tudom senkinek sem megígérni, hogy nem lesz szopás, mert az lesz. Mindenkit most sorba megszopatnak Orbánék. Nyilván egy válságban mindenki megszopódik, de azért lehetne úgy, hogy nem ilyen dilettáns és kapkodós módon basznak ki mindenkivel, mert mindenki sorra fog kerülni. Most voltak a katások, azért a rezsivel is jó, sok ember meg fogja szívni. Azt várom, hogy ilyen, legyenek ilyen kormányzati tájékoztatók, és megkérdezik, jó, de ez miért van? És azt mondja csak a Gulyás, hogy az anyádér azért. És mi lenne? Semmi nem lenne ugyanúgy. De nem baj, legalább megszavazták a vármegyéket, az ispánok. Tényleg zseniális ez az ország. Szóval én röhögnék azon, hogy összeomlik a ház a Orbánékra, csak az a baj, hogy én is benne vagyok. Hát meg ti is.